faded. Morning's just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. So many dreams that flew away. So Commodores, zo heet de band van heel lang geleden, die daar 70 van de vorige eeuw om precies te zijn. Het nummer dat heette Stil, maar ze maakten er toch nog een beetje geluid bij. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Dank u wel meneer, altijd handig dat iemand dat even zegt, want zelf zou ik er niet opkomen. Een nieuwe aflevering van dit programma, nou je weet wel hoe dat gaat, we hebben heel veel leuke muziek en tussendoor ook de nodige nieuwtjes en wetenswaardigheden. Waar gaan we het dan zoal over hebben? We hebben het over het advies van meneer Remkes, niet onbekend lijkt mij, en dat gaat dan vooral over de gevolgen voor Schiphol en Lelystad Airport. Het heeft weer met de stikstof te maken, maar ook met allerlei andere dingen die te maken hebben met overlast wat je van een vliegveld kunt hebben. En we hebben natuurlijk bij ons in de regio Rotterdam The Hague Airport. De naam alleen al. En ook daar is natuurlijk het een en het ander aan de orde. We gaan eens praten met Henk Kamps. Die is die hoort bij onze regionale vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. We gaan het er straks over hebben, dat wil zeggen Herman de Bruin dus. Iedere maandag hebben wij als gast onze columnist Midas Dekkers. Dus ook vandaag is hij er en hij gaat het hebben over de Chihuahua. Dat is mooi als je nog eens een keer iemand een stemtest wil laten doen en je geeft een briefje wat zo iemand moet voorlezen. Dan met die Chihuahua komt er waarschijnlijk uit de Chihuahua. Maar het is echt een hondje en Dekkers die gaat erover praten. Kinderarmoede, daar gaan we het ook nog over hebben in dit programma. En zoals je weet Zijn er veel gezinnen, ook in onze regio, die het met weinig geld moeten doen? En wat zijn dan zoal de gevolgen voor de kinderen? Vaak betekent het toch dat ze allerlei dingen die andere kinderen uit de wat meer welgestelde gezinnen wel kunnen doen, niet kunnen doen. En al was het maar één lolly in de maand. Er zijn natuurlijk armoederegelingen, maar in hoeverre komen die dan ook de kinderen ten goede? We gaan er straks over praten, ook dat doet overigens Herman de Bruin, met de kinderombudsman in onze regio. Eigenlijk zou je dat de kinderombudsvrouw moeten noemen. Ze heet Stans Goudsmit. Nou, dat is het een en ander te beleven dus in dit programma, maar ik zei het al, ook veel muziek. De Associates, die lopen een beetje op de feiten vooruit, want het nummer wat ze zingen, dat heet Breakfast. She gave herself, they took her to their hearts, clapped their hands till someone's more eyes smart. Taxidermists give life to you, it sits and begs and stares. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Your wine as you taste my that fantasy as we explore our visions of love. Deep in the night, right by the fireside, you felt my candlelight in your soul. You felt incredible. I started to explode. I almost cried, cause it was so. Yet, mag je dat noemen? Ah, Yet. Het nummer heet Last Night Yet. We hadden natuurlijk ook kunnen draaien. De Big O Jet Airliner van de Steve Miller Band. En hoezo dan? Nou, we gaan het eens over de luchtvaart hebben. En je weet het, de luchtvaart in het algemeen en de hinder van de vliegvelden in het bijzonder. Dat staat de laatste tijd nogal in de belangstelling, ook bij ons in de regio. Naast mij Herman de Bruin. Herman, wat ligt er? Er ligt een advies van Johan Remkes en dat is het stikstofproblematiek. En dat heeft alles met vliegen te maken en met luchtvaart. En ik heb aan de telefoon Henk Kamps, hij is woordvoerder van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. Meneer Kamps, welkom. Ja, dank u wel. Vliegtuigoverlast, dan hebben we het over Rotterdam de Heek Airport, hè? Ja, dan hebben we het over Rotterdam de Heek Airport. En natuurlijk niet om de uitstoot van stikstof alleen. Hè. Misschien nog wel veel groter probleem. En wat de mensen ook direct raakt, is de geluidsoverlast. Ja. Maar dat neemt niet weg dat stikstof natuurlijk, hoewel dat in verhouding tot wat de landbouw doet, betrekkelijk gering is, het aandeel van de luchtvaart. Maar toch wel zodanig groot is dat daar heel veel winst te behalen valt als je daar maatregelen voor neemt. Maar het advies van meneer Remkes, dat gaat alleen over Schiphol en over Lelystad. En Rotterdam vergeten? Nee, helemaal vergeten is hij niet. Maar hij zegt, er wordt in dit advies vooral aandacht besteed aan Schiphol en aan Lelystad, omdat daar binnenkort, binnen afzienbare tijd, besluiten genomen moeten gaan worden. Bij Lelystad natuurlijk over de al of niet openen van het vliegveld. En bij Schiphol over uitbreiding van het aantal vluchten. Mm-hmm. Daarom concentreert hij zich daarop. Maar hij vergeet dat voor Rotterdam de Heek Airport, wij zeggen nog steeds trouwens vliegveld 16 over, dat daar ook een besluit moet worden genomen door de minister. Ja. Een luchthavenbesluit. En dat is voor ons heel belangrijk. En daar speelt die stikstofproblematiek natuurlijk ook een rol. Ja, maar ook andere. Daar wilden wij de aandacht voor vragen met ons persbericht. Ja, maar ook andere problemen spelen een rol, zoals u al zei. En u bent de bewonersvereniging tegen vliegtuigoverlast. En dat gaat voornamelijk over, nou laat ik het maar even noemen, 16-over dus. Ja. Maar ja, wat kan u doen dan? Wat geeft het advies van Remkes weer? Advies van Remkes geeft weer dat er als het gaat om stikstof bijvoorbeeld, dat daar een andere rekenmethode moet worden gehanteerd. Hè, dat daar dingen niet werden meegenomen die volgens Remkes wel meegenomen zouden moeten worden. Namelijk de uitstoot die plaatsvindt boven een bepaalde hoogte. Dus dat leidt ertoe dat de stikstofuitstoot daardoor aanzienlijk groter wordt. Mm-hmm. En daar moet je dus in je besluitvorming als minister, als ministerie, rekening mee houden. Ja. En daar gaan wij natuurlijk in de overlegsituaties waar wij aan deelnemen ook aandacht voor vragen. Maar op een gegeven moment kan je natuurlijk ook tot de conclusie komen van, nou, nu ligt er een besluit waar wij om die reden niet mee kunnen leven. Dan gaan we daar tegen in beroep. Ja, maar kunt u dan een vuist maken als BTV tegen dat toch wel sterke Rotterdam de Heek Airport? Ja, je zegt Rotterdam de Heek Airport. Het is natuurlijk eigenlijk Schiphol, hè, want Schiphol is eigenaar van Rotterdam de Heek Airport. Ja, oké. Ja, nog groter dus. Ja, ja, precies. Nog groter. Maar als je ziet wat bijvoorbeeld een beweging als de MOB, hè, die gaat over die stikstofproblematiek en de PAS, voor elkaar krijgt bij de rechter, dan weet je dat je zeker niet machteloos bent. De vereniging heeft ook een eigen website waar van alles op staat wat dit betreft? Zeker, er staat heel veel informatie op. Mm-hmm. Dat is ook een beetje het probleem bij deze problematiek. Dat er heel veel informatie is. En dat het soms ook moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Wij zeggen altijd van, nou, waar je vooral op moet letten, meer vliegen betekent meer overlast. Betekent meer geluidsoverlast betekent meer uitstoot. Daar zijn wij tegen. Zo simpel is het uiteindelijk. Ja. En laat je niet in verwarring brengen door allerlei rekensommen en rekenmodellen die de overheid hanteert. En die misschien ook wel helemaal niet kloppen. Gewoon luisteren naar het geluid en dan weet je al genoeg. Precies. Ja. Ja. En u kan nog wel meer mensen gebruiken bij de verenigingen? Mensen zijn altijd welkom. De vereniging heeft al een behoorlijk ledenaantal, maar er kunnen altijd mensen bij. En ook mensen die actief willen zijn voor de vereniging of die een bepaalde expertise hebben, die kunnen wij heel goed gebruiken. Ja, en geef even de website waar mensen wat meer informatie kunnen krijgen dan en misschien lid kunnen worden van de club. Gewoon zoeken op BTV, dan vind je heel snel de website. BTV, en dan BTV, vind je de website. Letters is genoemd, bewoners voldoende tegen vliegtuigoverlast, afgekort BTV. Dat gaat ervan komen en ik dank u voor het gesprek. Ik sprak met Henk Kamps, woordvoerder van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. En dank voor het gesprek nogmaals en ik wens u sterkte in de strijd. Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies souffrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. Parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. Chanson, l'inondation. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les

hoe dan ook, wij gaan. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit, wie laat wie nu uit? Het laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit, wie laat wie nu uit? Kom, kom, hier, tjoep, tjoep, ja. Braaf, ja, kom, kom, ja. Joehoe, kom, zoek, zoek, zoek, braaf. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'd say someday I'm bound to give my heart away when I do. It's for you. I look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. Look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows but I do. It's for you. It's for you. Twee nummers, een beetje voor de seniorici onder ons. Eerst hoorde je, of nee, laat ik zo zeggen. Je hoorde Cilla Black met It's For You, kom er bijna niet meer uit. En daarvoor Rudy Karel met Samen een straatje om. En dat Samen een straatje om, dat had natuurlijk een beetje betrekking op het verhaal van Midas Dekker. Dekkers, heb je het alweer over de Chihuahua. Ik hoorde trouwens onlangs op Radio 2, was dat meen ik, een dierenarts. En die vertelde een verhaal ook over puppy's van de Chihuahua. En hij vertelde daarbij dat hij bij een cliënt had meegemaakt dat hij een puppy was aan het uitlaten van zo'n Chihuahua puppy. En die was op een onverwacht moment naar binnen geslokt door een reiger. Hupsakee, hapslik, plons. Daar zal je toch raar opkijken. Een gewaarschuwd mens, en met name de Chihuahua-houders, die telt voor twee. Al denk ik dat het over het algemeen bijvoorbeeld met mussen en spreeuwen enzovoort wel meevalt. Zometeen gaan we het eens hebben over kinderarmoede. Dat is een heel wijd begrip, daar ga ik nog verder niet over uitweiden. Want dat doet Herman de Bruin. Zometeen samen met de kinderombudsman, respectievelijk kinderombudsvrouw Stans Goudsmit. En dan kijken we dus naar vooral wat armoede binnen een gezin voor gevolgen heeft voor de kinderen. Nou, dat wordt zometeen wel duidelijk. Eerst de Future World Orchestra nog en Desire. Uit de toekomst zou je kunnen zeggen, de Future World Orchestra en het nummer dat heet Desire. Kinderarmoede, helaas ook in ons land, ons rijke land, is dat toch aan de orde. En dat is niet zo mooi natuurlijk. Herman de Bruin, wat komt er? Er komt een onderzoek naar de effectiviteit van armoederegelingen voor kinderen. En de kinderombudsman die is daarvoor aan de telefoon. Stans Goudsmit, welkom. Dank u wel. U bent ombudsman van Rotterdam, Albrandswaard, Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel en Vlaardingen. Dat zijn heel veel gemeenten. En wat en nog één aan. Ja? Ik voeg er graag nog één aan toe. Mm-hmm. Sinds januari 2019 ook in Hellevoetsluis. Oké, nou allemaal in de buurt eigenlijk. Maar toch, wat wilt u weten van de gemeenten? Mijn onderzoek ziet erop om te kijken of de armoederegelingen die er zijn, of die wel werken zoals ze bedoeld zijn. Van de gemeente wil ik graag weten welke regelingen ze hebben voor kinderen, hoeveel kinderen daarvan gebruik maken en hoe ze de regelingen bekendmaken. Want die regelingen kunnen wel verschillend zijn per gemeente. We hebben net een aantal gemeenten genoemd, maar dat kan elke gemeente bepaalt zelf het beleid daarvoor. Elke gemeente bepaalt zelf het beleid en er zijn natuurlijk wel een aantal regelingen waar elke gemeente wel aan meedoet. Bijvoorbeeld waar het gaat om sport en cultuur. Maar ik heb op dit moment niet zicht op alle regelingen. Dus dat wil ik graag hebben. Ja. En waarom ik dit onderzoek doe, is omdat ik signalen krijg dat niet alle regelingen goed werken. In die zin dat ik hoor dat sommige regelingen bepaalde kosten niet vergoeden. Om een voorbeeld te geven, je kunt een lidmaatschap van een voetbalclub krijgen. Maar het vervoer daarheen is dan niet geregeld. En dat maakt dat het voor sommige kinderen, zo hoor ik, dan toch heel lastig is om mee te doen op de voetbalclub. Maar dat kan per gemeente dus heel verschillend zijn. Dat maakt het allemaal niet makkelijker. Dat ga ik onderzoeken. Dat betekent dat u al die gemeenten af moet, of gaat u gewoon vragen van wat hebben jullie voor regelingen? Nou, ik heb hen een aantal vragen gesteld, dus daar krijg ik natuurlijk antwoord op. En wat ook belangrijk is, dat ik met kinderen zelf in gesprek ga om van hen te horen waar zij behoefte aan hebben. Om ook te kijken of de behoeften van kinderen aansluiten bij deze regelingen. Of dat er bijvoorbeeld blijkt dat kinderen zeggen, nou, ik wil heel graag zwemles en dat er niet in blijkt te zitten. Nou, dan kan dat een aanbeveling zijn aan de gemeente van, kijk eens of zwemles niet een goed iets is om toe te voegen. Ja, dat zijn allemaal dingen die dan kunnen. Maar de kinderen, die weten die dan van die regelingen af? Of zeggen ze, nou, ik wil graag zwemmen en het kan nu even niet? Nou, dat is ook een punt. Wat ik begrijp is dat lang niet alle ouders, want het zijn vaak de ouders die de aanvraag doen, dat ouders de regelingen niet kennen. Dus ik ga kijken, zijn de regelingen voldoende bekend? Hoe maakt de gemeente die regelingen bekend? Bereikt dat ook de mensen die het moet bereiken? Maar wat ook speelt is dat sommige regelingen kun je als ouder niet zelf aanvragen. Dat moet je doen via een intermediair. En dat zou mogelijk een drempel kunnen zijn voor ouders om een aanvraag te doen. Dus ik ga ook met ouders in gesprek om van hen te horen. Kennen zij de regelingen? Hoe vinden ze dat? Ja. Hebben ze er wel eens gebruik van gemaakt en zo niet? Wat zijn daar dan de belemmeringen in? Ja, en waar loopt u tegenaan? Omdat het misschien te ingewikkeld is voor mensen om die regelingen aan te vragen? Ja, en het uiteindelijke doel is natuurlijk dat deze prachtige regelingen die er zijn optimaal gebruikt kunnen worden, zodat kinderen niet in armoede hoeven op te groeien. Wanneer is het onderzoek klaar? Nou, ik hoop voor de zomer mijn bevindingen aan de gemeentes te kunnen presenteren. Die mogen daar dan op reageren. Dat verwacht ik dan na de zomer terug te krijgen. Dus ergens in de herfst zullen de definitieve resultaten openbaar worden. Ja, u gaat in ieder geval kijken of deze regelingen goed zijn en of er verbeteringen mogelijk zijn en dat ze iedereen bereiken die het nodig heeft. Daar gaat het om. Exact. Dat is een mooi initiatief om dat te gaan doen. De onderzoek naar de effectiviteit van armoederegelingen voor kinderen in de genoemde gemeenten. Stan Schoutsmits gaat zich daarmee bezighouden en we horen er vast meer van als het zover is om te kijken hoe het zich uitgewerkt heeft. Ik dank u wel voor het gesprek. Gotta be fortunate Ja, ja, dat was Nene Cherry en Woman. We zijn, we gaan alweer aardig richting de voltooiing van deze aflevering van De Late Avond. Maakt niet uit, want morgenavond dan hebben we gewoon weer een nieuwe aflevering. Dan met Bert de Wolf. En woensdag is er ook weer een nieuwe aflevering. En dan mag ik weer aantreden, want onze Alfred Blokhuizen die heeft helemaal de smaak te pakken. Hij heeft komende woensdag weer een snipperdag opgenomen. Ik wens je in ieder geval een hele rustige nacht. Doe het rustig aan, doe ik het ook. En ik wijs je nog wel even op onze website delateavond.nl, want daar word je een stuk wijzer van. Wat mij betreft, graag tot woensdag dan. Hoi! For a second I was in control. I had it once, I lost it though. And all along the fire below would rise. And I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now.